Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի, օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող հրետանային զորամասերից մեկի երետանային դիվիզիոնի ներգրավմամբ անցկացվեց մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժություն։ Դեկտեմբերի 1-ին հանդիսավոր պայմաններում նշվեց գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը, որն անցնելով փառավոր մարտական ուղի նպաստել է Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանների ամրապնդմանն ու ընդհանուր հաղթանակների կերտմանը։ Պաշտպանության բանակի միավորումներում և զորամասերում սպա հոգեբանների դերը բարձրացնելու, նրանց տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները կատարելագործելու նպատակով Արցախի Պետական Համալսարանի Հոգեբանական Կենտրոնում օրերս անցկացվեցին սպա հոգեբանների հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, դեկտեմբերի 3-ից 7-ը պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հակաօդային պաշտպանության ծառայության պետերի մասնագիտական ունակությունները բարձրացնելու համար անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակին, մարտական հերթապահության կրմանն ու զինծառայողների առօրյային ծանոթանալու նպատակով, օրեր առաջ եղանք Արցախի Հանրապետության արևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում։ Այդ մասին է պատմում սահմանը վստահված է գիտակից զինծառայողների ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպիններին։ Ցուցադրական մարտավարական զորավարժություն։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի, օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող հրետանային զորամասերից մեկի հրետանային դիվիզիոնի ներգրավմամբ Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացվեց մարտական հրաձգությամբ ցուցադրական մարտավարական զորավարժություն։ Զորավարժության մեկնարկին դիվիզիոնը բերվել է Լրիվ Այսճանի մարտական պատրաստականության, նախապատրաստել պաշտպանական մարտական գործողությունների, այնուհետև վարել պաշտպանական և արձակողական պայմանական մարտեր։ Անցկացված ցուցադրական մարտավարական զորավարժության նպատակն էր ստուգել և կատարելագործել դիվիզիոնի մարտական պատրաստականության վիճակը և պաշտպանողական մարտի ընթացքում ամրապնդել անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը, ինչպես նաև մարզել դիվիզիոնի շտաբը հրամանատարի կողմից որոշումներ ընդունելու, տվյալների և հաշվարկների պատրաստման, մարտի ընթացքում փոխգործողության անընդհատ ապահովման և ստորաբաժանման արդյունավետ ղեկավարման գործում։ Պաշտպանության բանակի հրետանու պետի ղեկավարությամբ անցկացող ցուցադրական զորավարժությունը, որպես ուսուցանվողներ ներգրաված էին բանակի միավորումների հրետանու պետերը, հրետանային զորամասերի հրամանատարները և մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերի հրամանատարների հրետանու գծով տեղակալները։ Զորավարժությունը նաև նպատակ էր հետապնդում հրամանատարական կազմի մոտ ձևավորել միանման տեսակետ, մարտական հրաձգության դիվիզիոնային մարտավարական զորավարժության կազմակերպման և անցկացման ժամանակ համազորային, տեխնիկական, հրետանային հետախուզության ստորաբաժանումների և անօթաչու թռչող սարքի օպերատորների համագործակցության կազմակերպման գործում։ Ցուցադրական զորավարժության կրակային փուլում մասնակից ազնակազմը ցուցաբերել է մարտական պատրաստվածության բարձր արդյունքներ, կատարվել է բարձր մակարդակով փոխգործակցություն և հրամանատարների հմուտ ու արդյունավետ ղեկավարման արդյունքում ազնակազմը իրականացրել է դիպուկ կրակային խոցումներ, ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդի կրակակետներն ու տեխնիկական միջոցները։ Զորավարժության ավարտին իմի բերելով արդյունքները, պաշտպանության բանակի հրետանու պետ գնդապետ Գենադի Բաղդասարյանը ուսուցանող սպաններին առաջիկա առնելիքների վերաբերյալ տվել է համապատասխանցություններ ու հանձնարարականներ։ Սանհինգամյա անպարտելի մարտական կենսագրություն։ Դեկտեմբերի 1-ին հանդիսավոր պայմաններում նշվեց գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը։ Ստեղծվելով Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի արյունոտ մարտերում, զորամասը փառավոր մարտական ուղի է անցել, իր առաքելությամբ նպաստելով Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանների ամրապնդմանը և մեր ընդհանուր հաղթանակների կերտմանը։ Տոնորվա կապակցությամբ զորամասը էին այցելել պաշտպանության բանակի հրամկազմը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի գլխավորությամբ, մարտունու շրջանի ղեկավարությունը, ազատամարտիկներ ու հյուրեր։ Շնորհավորելով զորամասի նախկին ու ներկա բոլոր զինծառայողներին տոնորվա կապակցությամբ, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը արժևորեց զորամասի անցած անպարտելի մարտական ուղին, որին նպաստել են փորձառու և նվիրված հրամանատարները իրենց քաջարի զինծառայողներով։ Նա նաև շեշտեց, որ հակառակորդի օխորտանքների պայմաններում պետք է ամեն ինչ անենք ազատամարտի ակունքներում կանգնածների պատիվը բարձր պահելու և վերջնական հաղթանակի հասնելու համար։ Ինչին հնարավոր է հասնել բոլոր ստորաբաժանումների ու զինծառայողների մասնագիտական ունակությունների անընդհատ կատարելագործման ճանապարհով։ Այդ 25 տարվա ընթացքում զորամասը անցել է բանակաշինության բոլոր փուլերով, սկսած առանձին ջոկատներից, ձևավորվելով վաշտեր, վաշտերի հենքի վրա գումարտակներ եւ զորամաս, ու այդ բոլոր փուլերը զորամասը անցել է փայլուն եւ ունեցել է այնպիսի հրամանատարներ, որ այլ արցունք ակնկալել հնարավոր չէ։ Ունենալ Մոնթե Մելքոնյան հրամանատար հնարավոր չի ակնկալել այլ արդյունք, քան միայն ու միայն հաղթանակներ։ Ունենալ պատերազմի ժամանակ հատվածում Նելսոն Սովոմոնյան հրամանատար, իհարկե հնարավոր չի ակնկալել այլ արդյունքներ։ Եվ այդպես շարունակ առ այսօր իր անցած ճանապարհի ընթացքում չի եղել մի ուղղություն, որ իր մասնակցությունը ունեցած չլինի նաև պաշտպանական շրջանը։ Բոլոր տեղերում էլ բախտորոշ պահերին զորամասը ավելի հումուտ, ավելի արագաշարժ, ավելի խիզա զինվորների հետ հրամանատարների ղեկավարությամբ իրենց մասնակցությունն են ունեցել եւ միշտ ու միշտ ունեցել են հաջողություն եւ այսօր այդ առաքելությունը շարունակում է զորամասը վստահ իրականացնել գնդապետ Գրիգորյանի ղեկավարությամբ, շարունակել այն ամենը, ինչ որ սկսել են մեր լեգենդար հրամանատարները։ Այսօր մեր նոր սերունդը գիտակցաբար է, իմացությամբ է վերաբերում այդ ամենին եւ հետասու եւս անելու ամեն ինչ, որպեսզի միայն ու միայն բազմապատկի, միայն ու միայն ավելացնի այս սահմաններ, հենց այնպես չի ձեռք բերվել, գծվել, դա գծվել է մեր ընկերների, մեր եղբայրների, մեր հարազատների արյան գնով եւ այդ ամենը իհարկե պետք է մենք միայն ու միայն բազմապատկենք ու ամրապնդենք։ Այսօր մենք գիտենք ինչպիսի հակառակորդ ունենք եւ տարբեր առիթներով հայտարարում են տարբեր հայտարարություն, որ իրենք պետք է լուծեն Ղարաբաղի հիմնախնդրի իրենց օգտին ռազմական ճանապարհով, որը թույլ չի տա իրեն ոչ մի դեպքում, ոչ մի պայմաններին, ոչ մի պարագայում հայ ժողովուրդը, մեր զինված ուժերը, դեմս պաշտպանության բանակի, մեր զինվորի պատրաստությունը, մեր հագեցվածությունը սպառազինությամբ ռազմական տեխնիկայով գտնում է մի այնպիսի աշճանի, որ անհրաժեշտության դեպքում շարունակվելու է այն, ինչ որ տեղի է ունեցել 92-94 թվականներին, եւ այդ դեպքում մենք իրոք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր հաղթանակը վերջնականապես ամրագրվի եւ հաստատվի։ Այսօր զինվորի պատրաստությունը, սպայի պատրաստությունը, ստորաբաժանումների ներդաշնակվածությունը թույլ է տալիս ասելու, որ մենք այդ խնդիրը իրականացնելու ենք։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ զորամասին տոնորվա կապակցությամբ, շնորհավորում եմ այ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր մասնակցել են Արցախի հանրապետության անկախության կերտմանը, մասնակցել են դրա հետագա բանակաշինության ընթացքում այ ձերբերումներին, այսօր էլ բանակի կողքին են, չնայած քաղաքացիական համազգեստով են, ցանկացած պայի պատրաստ են կանգնելու արդեն ոչ թե ձեր դիմաց, այլ հենց ձեր կողքին, ձեր հետ միասին իրականացնելու այն վեհ առաքելությունը, որին սպասում է մեր հայ ժողովուրդը։ Եվ բոլորին շնորհավորում եմ տոնորվա արդի, ցանկանում եմ միայն ու միայն ձերբերումներ, հաջողություններ եւ հաղթանակներ։ Զորամասի առաջին հրամանատար, այժմ արդեն պայեստազորի գեներալ մայոր Նելսոն Սողոմոնյանը, շնորհավորելով բոլորին զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, նշեց, որ հպարտություն է ապրում, տեսնելով օրորի զարգացող հարազատ զորամասը եւ առիթն օգտագործելով հիշարժան դրվագներ պատմեց կազմավորման առաջին օրերին տեղի ունեցած մարտական գործողություններից, որում զգալի էին դեռևս նոր կազմավորված ժոկատների տղաների նվիրվածությունն ու մարտական ոգին, եւ հենց այդ ոգին հանդիսացավ հզոր բանակ ունենալու կարևորագույն նախապայմանը։ Պետք է ասեմ, որ այսօր տեսնելով օր-օրի զորամասի մարտական պատրաստականության, պատրաստության աստիճանի բարձր մակարդակը, մենք ավելի ենք հպարտանում ձեզանով, ավելի ենք համոզվում մեր հաղթանակի համար։ Ակամայից հիշելով 25 տարի առաջ այս օրերը, ինչ էր կատարվում Արցախ աշխարհում, ինչպես բոլոր գնդերը մասնակցություն են ունեցել բոլոր հարձակողական գործողություններին եւ ազատագրել մեր հայրենիքի մի մասը, ու այդ պատերազմներում երրորդ պաշտպանական շրջանը միշտ աչքի էր ընկնում իր ռազմական արվեստով, իր ոգով եւ իր խնդիրը բացարձակ կատարելով։ Պետք է ասել, որ սկզբից որսորդական հրացաններով պաշտպանում էր յուրաքանչյուր իր գյուղը, իսկ հակառակորդը ավտոմատներով գրավում էր մոտակա բլուրները, մեզի չէր մնում որսորդական հրացանով գրավել բլուրը ու խլել իր ավտոմատը։ Հետագայում նաև արդեն դինվել ավելի կատարելագործված զինտեխնիկայով մեզ ինչ էր մնում նորից հետ խլել։ Շարունակելով լավագույն ավանդույթները, հետպատերազմյան տարիներին անընդհատ աշխատանքներին իրականացվել զինազնակազմի մարտավարամասնագիտական ունակությունների շարունակական կատարելագործման, նոր զինատեսակների ձեռքբերման, շարքային և հրամանատարական կազմի սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման, թիկունքային ապահովման և այլ ոլորտներում։ Զորամասն իր պատրաստվածությունն ու անպարտելիությունը կրկին ապացուցեց 2016 թվականի ապրիլյան առաջակատման օրերին։ Իսկ այժմ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի վստահեցմամբ պատրաստ է ոչ միայն պաշտպանել հայրենիքի իրեն վստահված սահմանները, այլև հարձակողական գործողություններով վերջնականապես ծնկի բերել ագրեսիա դրսևորող հակառակորդին։ Մարտունը շրջանում սկզբնական շրջանում եղել է մեկ պաշտպանական շրջան, որի հրամանատարը եղել է Մոնտեմելկոնյանը։ 1993 թվականին պաշտպանական շրջանը բաժանում է երկու պաշտպանական շրջանի, նշանակում է հրամանատար պայեստազորի գեներալ-մայոր Նելսոն Սերգեյեվիչ Սողոմոնյանը, առաջինի ստեղծման օրվանից մինչև առայսօր, փոքրինչ ընդհատումներով ծառայել եմ և ծառայում եմ այս զորամասում, բոլոր մարտական գործողություններին պաշտպանական շրջանի անձնակազմը իր ուրույն տեղն է ունեցել և միշտ բարձր մակարդակով կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ, բոլորս տեղյակ ենք, որ Մարտունին շրջապատված էր հակառակ կորթով, գյուղարանքներով, Մարտունուց ընդամենը 1500 մետր հեռավորությամբ տեղաբաշխված էին ընդհոփ Մարտունու հենց կպած ադրբեջանական գյուղարանքներ, որոնք անընդհատ ռմբակոծում, ռետակոծում էին և Մարտունի քաղաքը, և բնակավայրերը, իշխող բարձունքները գտնում էին իրենց ձեռքերին, և պաշտպանական շրջանին հաջողվեց այդ կարևոր խնդիրները կատարելու, և այսօր ունենք ազատագրված Արցախ, ունենք ազատագրված Մարտունի, ինչքան որ ծառայել են և ծառայում են զինծառայողները իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են մեծ պատվով։ Եվ ստեղծման օրվանից եւ մինչեւ առայսօր ինձ թվում է, նաեւ որպես հրամանատար, պաշտպանական շրջան իր առջեւ դրված խնդիրը մշտական կատարում է գերազանց։ Այս պահի դրությամբ ստորաբաժանումները, ամբողջ զորամասը, նաեւ ապրելյան գործողությունների ընթացքում ապացուցվեց, որ պաշտպանական շրջանի վիճակի իր առջեւ դրված խնդիրը կատարի գերազանց։ Կցանկանայի շնորհավորել զորամասի ստեղծման առաջին օրվանից գեներալ-մայոր Նելսոն Սողոմոնյանից, բոլոր հրամանատարներին, բոլոր այն անձնակազմին, ովքեր այսօր մեզ հետ են, իրենց կյանքն են նվիրաբերել այսօրվա անկախության ազատության համար։ Կցանկանայի շնորհավորել բոլոր այն զինծառայողներին, այսօր որոնք պայեստազորայիններ են, և սպանները, և զինվորները, շնորհավորել իրենց բոլորին։ Կցանկանայի շնորհավորել այսօր պաշտպանության բանակում ծառայություն իրականացնող այն սպաններին։ Կցանկանայի նաև շնորհավորել այսօր ծառայող բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր իրենց պարտքն են մատուցում։ Շնորհավորել բոլորին 25-ամյակը։ Միջոցառման ավարտին հրապարակվեցին պաշտպանության նախարարի, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահի և Զորամասի հրամանատարի հրամանները, որոնց համաձայն մի շարք ազատամարտիկներ, սպաններ ու ժամկետային զինծառայողներ խորախուսվեցին պատվոգրերով, արժեքավոր նվերներով ու կրծքանշաններով։ Զորամասի 25-րդ տարեդարձին նվիրված միտինգն ավարտվեց ստորաբաժանումների հանդիսավոր երթով։ Սպահոգեբանների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի միավորումներում և զորամասերում սպահոգեբանների դերը բարձրացնելու, նրանց տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները կատարելագործելու նպատակով Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնում օրերս անցկացվեցին սպահոգեբանների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակում զինվորական կարգապահության վիճակը և անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների կառույցի խնդիրները թեման հավաքի մասնակիցների հետ քննարկեց պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Հատուկ ուշադրություն դարձնելով զինված ուժերում հոգեբանական ապահովման կազմակերպման և իրականացման ժամանակակից ձևերին ու մեթոդներին, գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը կարևորեց զորամասերի սպահոգեբանների դերը, սպաների հետ անցկացող հոգեբանական աշխատանքների, ինչպես նաև հոգեբանական խնդիրներ ունեցող զինծառայողների բացահայտման և նրանց մասնագիտական օգնության ցուցաբերման գործում։ Հնգորիա հավաքներում դասախոսությունների գործնական պարապմունքների ընթացքում ոլորտի սպաններին ուսուցանվել են հոգեբանական օգնության ցուցաբերման ձևերն ու հնարքները, ներկայացվել տեղեկատվական հոգեբանական աշխատանքների բնույթը և ուսումնասիրել ոլորտում առկա առաջավոր փորձը։ Իսկ վերջում, ամփոփելով հավաքների արդյունքները, նախանշվել է մասնակից սպաների հետագա աշխատանքներն ու անելիքները, ըստ այդմ տրվել համապատասխանցություններ ու հանձնարարականներ։ Հրամանատարական հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն դեկտեմբերի 3-ից 7-ը պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի ակաոթային պաշտպանության ծառայության պետերի հետ անց ընկացվել հրամանատարական հավաքներ, Նպատակ ունենալով մեկ անգամ ևս ստուգել եւ կատարելագործել ոլորտի սպաների ունակությունները, ամրապնդելու նրանց հրամանատարական կարողություններն ու բարձրացնել մասնագիտական գիտելիքների մակարդակը։ Դասախոսությունների, մեթոդական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում հավաքի մասնակիցները ձեռք են բերել համապատասխան փորձ ու գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն ենթակա ստորաբաժանումներում ընդգրկված սպաների աշխատանքների նպատակային և արդյունավետ իրականացմանը։ Նույն ժամանակահատվածում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա մասնագիտական հավաքներ են անցկացվել նաև Պաշտպանության բանակի միավորումների ու զորամասերի ռազմատեխնիկական ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված հավաքները միտված էին զարգացնելու մասնակից սպաների գիտելիքները, նրանց մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները։ Հավաքներում նախատեսված պարապմունքներից հետո, ամփոփելով և իմի բերելով արդյունքները, նախանշվել են հետագա անելիքները։ Հավաքի մասնակիցները վստահեցնում են, որ նախատեսված պարապմունքները ծառայել են իրենց նպատակին և այսուհետ ևս նոր մոտեցումներով ու գիտելիքներով կշարունակեն ավելի արդյունավետ և նպատակային իրականացնել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Սահմանը վստահված է գիտակից զինծառայողների։ Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղության մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներից մեկը մեր այցելության պահին բերվել էր մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Դիրքի ավակը տալիս է հրամաններ, հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման խմբի դեմ տարվում է պայքար, իսկ քիչ անց մտահղացման համաձայն պայմանական լայնամասշտաբ հարձակման դեմ կազմակերպում են պաշտպանական մարտեր։ Այս գործընթացների համալիր վերահսկում էր թե ստորաբաժանումների և թե վերադաս հրամանատարության կողմից։ Զինծառայողները վստահեցնում են, որ ցանկացած պահի պատրաստ են գործնական պարապմունքների ժամանակ ստացած գիտելիքներն ու ունակությունները օգտագործել իրական մարտադաշտում և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Զինծառայողների բարեհոգեբանական վիճակը կայուն է, առկա է հոգատար վերաբերմունք և սրտացավություն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Սրանք այն գործոններն են, որոնք տղաները անչափ կարևոր են համարում հաջող մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար։ Պայմանագրային սերժանտ Արթուր Խաչատրյանը մարտական հերթապահության կրման մեծ փորձ ունի, որով եւ մշտապես կիսում է նորեկների հետ, որպես ավակ ընկերել ուղղորդում ծառայության կազմակերպման տարբեր հարցերում։ Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված դիրքերում մենք համոզվեցինք, որ հայրենիքի սահմանները վստահված են գիտակից զինծառայողների, ովքեր մշտական տեղակայման վայրում անընդհատ կատարելագործում են սեփական ունակությունները, կոփվում ֆիզիկապես եւ հոգեպես, իսկ մարտական հերթապահության ժամանակ գործում զգոն, պատասխանատվությամբ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր նրբություն։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։